เสียงอ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่56แง่คิดจากหนังเรื่องฟรายดับดีฟรายใจพ่อโดยชนนินคนเป็นพ่อจะรู้สึกอย่างไรเมื่อลูกสาวถูกรังแกทำร้ายโดยเด็กหนุ่มที่เป็นถึงนักมวยระดับแชมป์ของโรงเรียนจนบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลแถมเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นถึงลูกผู้มีอิทธิพลตำรวจไม่กล้าแตะแจ้งความไปก็ไม่มีประโยชน์เรียกร้องให้เขาและครอบครัวมาขอโทษยอมรับผิดก็ไม่ได้โกรธแค้นช่างคาพิวทำได้แค่นั้นจริงๆเขาเป็นแค่พนักงานบริษัทวัยกลางคนที่ศาสตร์เขาอ่อนแอต่อให้โกรธแค้นอย่างไรก็ไม่กล้าเรียกร้องความยุติธรรมกับลูกสาวเพราะโดนคุมขู่จากฝ่ายตรงข้ามว่าสามารถทำให้เขาตกงานได้นั่นทำให้ดามีลูกสาวไม่ยอมมองหน้าไม่ยอมรับพ่ออย่างเขาถ้าพิวหาทางแก้แค้นด้วยการพยายามดักทำร้ายกังแดวุกเด็กหนุ่มลูกผู้มีอิทธิพลคนนั้นจะได้ความเป็นคนขลาดใจไม่กล้าพอประกอบกับไม่มีความสามารถด้านการต่อสู้จึงไม่สามารถกระทำสำเร็จไม่อยู่ท่ามกลางความมืดมนคาพิวมองเห็นแสงสว่างเส้นเดียวที่จะพาเขาออกจากความมืดมิดแห่งชีวิตไร้ศักดิ์ศรีนี้ได้นั่นคือต้องท้าสู้กับกังแดวุกเปิดเผยท่ามกลางสายตาผู้คนสั่งสอนเด็กหนุ่มคนนั้นให้สำนึกถึงการกระทำชั่วของตัวเองแต่นี่จะเป็นการหวังสูงไปหรือไม่ในเมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นไปถึงชั้นมวยนักเรียนส่วนเขาแค่ชายกลางคนที่มีสภาพสังขารอ้วนเฟะไม่มีกำลังเรี่ยวแรงใดคงต้องหวังปาฏิหาริย์อย่างเดียวบางทีปาฏิหาริย์นั้นก็มาพร้อมกับเด็กหนุ่มที่สายแปลกแยกโดดเดี่ยวไร้ครอบครัวผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้อย่างโกซุงซุกซึ่งเคยเอาชนะแชมป์นักมวยอย่างกังแดวุกมาแล้วข้าพิวขอให้เด็กหนุ่มคนนี้สอนวิชาการต่อสู้ให้เขายอมลดอัตราตัวเองยอมรับเด็กรุ่นลูกเป็นอาจารย์โกซุงซุกยอมรับและทำการฝึกฝนเขาอย่างหนักชนิดไม่มีปราณีจนข้าพิวสะบักสะบอมเหนื่อยจนเกือบทนไม่ไหวหน้าตาฟกช้ำกับบ้านทุกวันถึงอย่างนั้นเขาก็ยอมอดทนเพื่อต้องการท้าสู้กับกังแดวุกอย่างสมศักดิ์ศรีมันช่างเป็นการกระทำที่ดูเหมือนเปล่าประโยชน์และแทบไม่มีความหวังเอาเสียเลยแต่สร้างคาพิวก็ยอมกระทำต้องทำให้ได้เพื่อเรียกศักดิ์ศรีของหัวหน้าครอบครัวกลับมาและเพื่อบอกให้ลูกรู้ว่าพ่อคนนี้สามารถปกป้องเกียรติของลูกได้บนเวทีข้าพิวเจ็บมากกว่าที่เคยเจ็บกลัวมากกว่าที่เคยกลัวเหนื่อยทรมานกว่าตอนซ้อมเป็นร้อยเท่าเขาล้มไม่รู้กี่ครั้งถอดใจไม่รู้กี่หนหน้าตายับเยินด้วยหมัดที่ประเคนมาแบบไม่มีปราณีโกซุงซุกที่ว่าใจแข็งแล้วยังบอกให้ข้าพิวยอมแพ้ด้วยความสงสารเห็นใจแต่ข้าพิวไม่ยอมเด็ดขาดเพื่อลูกเขายังลุกไหวยืนขึ้นได้ทุกครั้งไม่ว่าจะล้มหมดท่าเพียงใดเพราะหากเขาแพ้ศักดิ์ศรีของตนและลูกจะไม่เหลือร่างกายนี้อาจเทียบคนหนุ่มอย่างกังแดวุกไม่ได้ทว่าหัวใจมันผิดกันเหนือกว่าชนิดเทียบกันไม่ได้ข้าพิวมีหัวใจของคนเป็นพ่อพ่อที่ยอมสู้เพื่อลูกพ่อที่มีความรักเหนือใครพ่อที่จะไม่ยอมอ่อนแอพ่ายแพ้อีกแล้วถ้าพิวชนะหัวใจคนเป็นพ่อชนะคนหนุ่มได้โดยไม่ต้องพึ่งปาฏิหาริย์เมื่อกลับมาถึงโรงพยาบาลเขาได้พบรอยยิ้มให้อภัยและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเมียและลูกอย่างคาดไม่ถึงสิ่งที่คาพิวไม่เคยรู้เลยคือโกซุงซุกและเพื่อนได้แอบบอกเรื่องราวการฝึกฝนเพื่อทวงศักดิ์ศรีครอบครัวครั้งนี้แก่ภรรยาและลูกของเขาก่อนแล้วดามีลูกสาวเขาได้รับภาพถ่ายการฝึกฝนอันทรหดครั้งนี้มาตลอดเธอยอมรับและให้อภัยพ่อ มาตั้งนานแล้วต่อให้คาพิวไม่ขึ้นชกหรือต่อสู้แล้วแพ้ทั้งลูกและเมียก็ไม่มีทางตำหนิว่ากล่าวเด็ดขาดกระทั่งเด็กหนุ่มอย่างโกซุนซุกที่วางตัวเป็นอาจารย์ของคาพิวมาตลอดยังยอมเอ่ยปากเรียกเขาว่าป๋าเหมือนจะบอกว่าตนเองก็อยากมีพ่ออย่างคาพิวพ่อที่เด็กอย่างเขาร่ำร้องโหยหาในส่วนลึกของหัวใจมานานสิ่งที่คาพิวกระทำมาทั้งหมดนั้นมันมากพอที่จะแสดงให้เห็นถึงหัวใจของคนเป็นพ่อหัวใจของผู้ชายคนหนึ่งที่พร้อมจะปกป้องทุกคนในครอบครัวให้ปลอดภัยโกซุกซุกได้แต่หวังว่าสักวันเขาคงสามารถเป็นพ่ออย่างคาพิวได้อ่านโดยตรังสุวรรณสิงห์